اللہ اذن لکم خدای ویلی داسې نو چې نی دی ویل نو پاغه ولی درو جوړاوه ذکر یو شی تخویل بدویل جائز ویل ناجائز دا اللہ کار اجتا سو تو ویل نو الله هم درو جوړ کړو بلکې تاسو جوړاوه په الله باندې درو غو وما ظن الذين يفترون على الكذب يوم القيامه سگمان دی دا خلقو چی جوڑی اکڑا پا اللہ باندی دروغ تا ٹول دروغ دی کنا خا چی دا زن رسمی رواجی کارو نا جوڑ کلی دی چی گوارے ما خام کستر گی تورے نکے نظر با دی خراب دا سکے تو گو رو تا ما زگر کی چاہ دا تلوار نکے گوارے ولی قرص با در باندی دیر شی علیکہ دا تلیو تا دیو بل سرس مناسبت دی دا گورو تھا زانے دروغ جوڑ کڑی نلاوی ددی سکو مان دے قیامت کے ودی سے چل گئی آخر قیامت نہ ہوبا تیارے سو کئی کا نا نچی دی والا سو تیارے کرے ددی سکو مان دے چمو بسخ یا خلاسی مانا دا سکو مان دے دا کسان ہو جی جوڑ کڑی پالا بائیں دروغ چی ما یفعلو بہم یوم القیامت چیری سر قیامت کسی چل کی گی یو دا مانا رہا او دویم وما ظن الذین اس تپوس کی چدا حلق چی زان نے جڑکڑے ٹول دن کا نا چدی قیامت دروز پہاق کے سخی حال دے ما ظن الذین اس تین تپوسوں کا چت قیامت منی کو نہ مانی دا خو ڈیر گران کار دے چت قیامت منی اب یادا سے کارو نہ کہ خدے دروغ جوڑے یوم القیامت لفی حق یوم القیامت چت قیامت پہ حق کے دین انٹرویو اصل والی چت منی کو نہ مانے بے شک اللہ ڈیر میں ہر بان بخل قبان لے لے کے اکثر خلق اللہ تابے داری نہ کی توحید یا نہ قبل دالو شکریہ رکھا دانا پہ شرک فل علم کی مفصل اول پیغمبر نہ بیاد نور صحابو نہ مومنان نہ بیاد طول مخلوق نہ ترتیب سرا جزی و کلی دیر آرستے او اشارہ کی دا قرآن عظمت تا او اشارہ کی چھ دا پیغمبر اعمال خودی روچتو لیکن پٹول کی اچت عمل کمی ہو دے ناغبوی چاہا دا قرآن لسکل دینا بل عمل لوے بکم دے وما تکونو فی شعنن نیت اے پیغمبر پیو حال دا احوال کی سا خودی روچت احوال دی وما تتلو منه من قرآن او نلو لتو دی قرآن ناسل وسکل دا گور اللہ تا محبوبو دیر کا نفع چی دا پیغمبر کار تے شان و شان دیر لوے کار دی او بیا طولو شانونو کی بیا تلاوت غورکو چی دا اللہ تا دیر محبوب دے چی تا قرآن لو لے تنگی گئے مگورے دین لوے عمل نشتا رستو بیا پاختر کی سڑے دمکی کا نفع د امتحان وقت لگی دین اوچت عمل نشتا ما تمون کی ناسی نمون سپتم یو دچا خا وما تتلو منه من قرآن نلولی تو دی قرآن ناس الوستل من قرآن مانا مصدری بکو سلوستل ولا تعملون من عمل او یخلقو نکوی تاس عمل پا عملونو کی اللہ کننا علیکم شہودن اللہ مونگ در سر حاضر ناظر یو مونگا کن ناوی کل حاضر یو اس تفیزون فیه کل جتا سو شورو کوئے پسو بجی شورو کوئے اللہ وی در سر ایم کن دا اول نتر اخر پور در سر ایم کن دا صفت دا اللہ دے حاضر ناظر اللہ دے اس ور پسید دین ایم عام کئی چی وازی تاسو نیا دو مچی جماعت کی ناسی ہے نا وما يعزب عن ربك نپٹی کی طرف ستانا مم مثقال ذره پانداز دی یوی ذره فل ارض ان پسمک کی ولا فی السماء ان پاسمان کی ولا اصغر من ذلك ان ولک ذی ذرین ولا اکبر او نلوی الا فی کتاب مبین دا اللہ تو کتاب کی خکار دی ہاں دا اللہ علم دینو ہر سی پک راوست ہاں تو پیغمبر حال اگورا داغ پہ حالات کی خصوصی حال اگورا چ قرآن بیان دے دعوت تے تو صحابہ کرام عمل اگورا ولا تعملون من عمل. د ټولی دنیا حال وګوره اسمان نظم کې الله وی ارسرا تحکار دی بس نو. دا مثال به هم تاسو پیش کوئ نو اسی نه چې ګناهګار شی بی ها چې څنګه ورته داسې ښکار دی وی لکه په تلی کې چې د شړشم دانه کې دی دا وګورئ دا مثال ښه نه دی ها ځکه چې فلا تضربوا لله الامثال یویلي الله وی ما دا مثالو نه بیانوئ بس نه به بیانو من خوئی جگن دا فهم دا پارا کنا دا خلق کوئی گینا خدا ہم داغ پشان کے مناسب ندی دا سے وطار سمائلون دی خواہ اس رت کی پدی باندی رت کی پدی باندی چھ گورا دا عرصے ختم کلو چی سوک نا پوئی گی نا پاسوانو کی سوک پوئی گی نا پزمکو کی سوک پوئی گی نو دیوی دا اولیاء بسکی بیان دی پسا اولیاء دی مونگا ہوئے مطلب دے پدی بانے دیر لوے گمان دے چولیا با دا کارو نکے دا با کارو نکے اپس دا مرگ نوے کئی ولی پی مونگ تا مشران ویلی دی چی سڑے جوان دی نو لکتور پا کاتے کئی دا او چی مرشی نو بس تور دی ویست دا کاتے نو اس با کار کئی دی خوئی چی پس دا مرگ نبیا ولی کارو نکے پا جوان خودے سنشی کولے دگا چی لوے چا جوار پورن خطے دے دا ہوئی چرے مجرد شی کنا دما دینا بس دی بیا کارو نہ کئی نو یزکا خلق زیو موگی و تخخی چی مونگ لے وارا کا می خرا کا او دا ڈبین ازانگو جوڑا کی دما چسنا او کانے بگی کی دیوی مونگ لے دا سی سپین بچے را کا تو گو رو تا دا دینی شی کولے اللہ رب العزت ہوئی دا تا بکا مکان دا سارے اولیاء دیتا ہوئی الا یہ خلق تاسو خودے خبردار ویخشے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولیاء دا اللہ چی کنا دوستان دا اللہ داغی دا حکم دے چنشت دے اس یرپ دی باندے نپ دنیا کی نپ آخرت کی لا خوف علیہم سو کی دا آخرت سر لگی نشت دے یرپ دی باندے پا آخرت کی دنیا کے ہڈیری علی دکھا قسم قسم آوازوں دی ہو دشمنی دی ہو اعتراضوں دی دل تڑیر دی وہ قیامت کی بالکل یہ رنشتا ولہم یحزنون انب دی غم جنشی پدی چو وخم عبس تیر کرے دی دیر خلق پدی خپائی کنا چو وخران عبس تیر زائی ہم ندی وخ ندہ زائی کرے خوا دی وخ پزائی کرے دی اولیاء دی طویلش تعریف یہ سدے تعریف ادا دے الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء آغا کسان دی چی ایمان اواقیدے دیر مضبوط دا وکانوا یتقون عملی دیر صفا دے امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چی آمنو کی اشارہ دا کمال علمی تا چی علم یہ دیر پورا دے او یتقون کی اشارہ دا کمال دا عمل تا نو ای آغا ولی نہیں چی علمی نہیں تش ڈول کے اولی نہیں او یا عمل یہ نہیں بلما زئی تو یا ولی نہیں شکے دے ہاں ولی بخام خا گئی چم یا علم یوم عملی پخل علم باندھے دغا دا اللہ ولی دے نگورا دیر داوی نتا سو وی دا عامل دے مطلب دارے چھ تش عمل کے علم نشتا نو اے عامل خو ولی نہیں شکے دے چ عالم می و عامل می نو ولی دے عزیزان تلکی چ عامل نو بس شو کنا الذین آمنو نو تو تو سنگ ولی وای پا قرآن ہوئی چ علم بے ہومی عمل بے ہومی سو داسی دی چ علم نشتا تش عمل دے ہوئی ورزا پی ہوئی ہر سب تا ہوئی چ سو تا پوست نہ کینو اسو داسی چ علم نو عمل یے نہیں مشرکی بھابی دتی وی نو دغه ته دغه ولی نشی کېدی ښه چې علم یې عمل پې نو دواړی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلی د اولیاء په تاریخ کې چې هم قوم تحابو فی اللہ دا داسې یو قوم دی چې یو بل سره محبت دی د الله د رضا لپاره من غیر ارحام بینهم یو بل سره رشته نشته ولا اموال یتعاتونها ان یو بل سره د مال ورکړه راکړه اس نشتا وہ بس صرف دا اللہ پر رضا و توحید باندھی ہو بل سرا محبت تھے ندیتا اولیاء ویلشی او ملال قاری ویلی شرد فتا اکبر کے چی ولی چاہتا ویلشی ان را را دلائل قدرت اللہ تو پستر گلی دل کئی مدال قدرت نوینی او عرشی تا چی گوری کنا تو پدی نیت سر چی اللہ سمرل میں قدرت دے و ان سمع سمع آیات اللہ تو پہ غگنو اوری تو دا اللہ یہتنا اوری و ان نتقا نتقا بالسنائی والحمد تو خبری کئی ندخلینے دا اللہ حمد سنا رو دی چی ماشا اللہ خبری کئی دا سکنا ماشا اللہ انشاء اللہ سبحان اللہ وَإِن تَحَرَّكَ تَحَرَّكَ فِي خِدْمَةِ اللَّهِ كَحَرَكَتْ كَيْ أَمَنْدَ تَرْلَوِ إِنَدَ اللَّهَ دَدِنْ فَخِدْمَتْكِ كَيْمْ وَإِن اجتهدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ كَزَانْ كَلَيْ زَانْ سْتَلِي كَيْ إِنَدَ اللَّهَ فَتَعَدْ كَيْ عَبَادَتْ كَيْ سْتَلِي كَيْمْ وَإِذِي تَوَلِي وِيلِشْ أغي داوغت تعريف كرده قشيري وي وید ولید پارا شرط سدے ان یکون محفوظا عن المعصیات چدے دگنا ان محفوظ وی فقدر دا طاقت سر جس مرت کی گئے او کہ گناہ تینا اوشی نو یتوبا زرد توبہ باس نوی فکلو من لشریعت علیہ اعتراض ہر اگر سر چیزان تا ولی وی او پا اگر باندے اعتراض دے دا شریعت غلطی دا پکے چلے کتا خو حرام حرام نظان نہ ساتے الکت ہو دا پردے خیال نہ ساتے جانتا عالم وے ہو خزی درا جمع کڑی جانتا مخامخ و تسبق وے دا سکے تب اے شریعت اعتراض دے گورے ویچے اعتراضی پی ہو جان تولی ہوئی فہو مغرور مخادع دے مغرور دے دھوکہ کے پروت سے اور ٹگمار دے چلے جوڑ کڑے چلتا دا تولی نشی ہوئی دلے ہو خوشیری دان نمونہ کے خود خا ملا علی قاری وی شرد مشکات کے چی عجیب علی الولی اخفاء الکرامت کد ولی نہ چرتا کرامت کارش نو پٹئی بے کارکئی بہ نہ گورے واجب دی پد باندھے زکا چی دیتے دیر بل شان نسبت کر دے فامو اس نشو ویلے دوم کر دے او حضرت مجددم کرے مکتوبات کے چل کرامت حیض الرجال ناراضی پٹی نا سب ہم دا پٹے کرنا کمال نہ دے او بیاوی ملال قاری چی الولی العارف باللہ و صفاتہ دا دا علم مقام دے خواہ آمنو ولی باہ چاہتا ہوئی چی خدا اللہ پا قدرتنو پا صفتنو پوئی گی المواظب على الطاعات پا عبادت باندے دیر پابندی المجتنب عن السيئات دگناون نزان ساتی المعرض عن الانهماك في الشهوات واللذات او مخلی دو دنیا دو خواہشات و دو لذاتنا علاکہ ٹیوی در کرا نشتا نا نا سدینا بزان ساتی کنا سدان تولیوے ادن نظر کرا دو قسم اپراتی ام سادہ ام رنگین شرد فقہ اکبر کے ملا لقاری داوی آمنو دکانو یہ تکون مانا کرے تو گورا چولی دی تویلش اگر کسان چی مانی راولی عقیدہ توحید بھی ہو زان بچ کی دا شرک نام نو مقام صدے لہم البشرا دید پار خوشحالی دا فی الحیات دنیا پا دی جند دنیا کی و فی الاخرت و پاخرت کی بشرا ستوئی تو حدیث کی راغلیو الرؤیہ الصالحتو خوبنا رشتیا خوبنا چیونی کنا دا زد پار بشرا دا زلط تسلی حاصلی چی شکر دے الحمدللہ چی خوب کی مسپینی و بولی دی زکر نبی علیہ السلام کوئی چی گوارے خڑے ہو بنا سپینی و با او شکر دے چی خپل مورا پلار میں پسپینا جامع کیولی دا دا گورا خوبنا دی کنا خواب دا گورا دا غزی شکر دے پو خوب کی میں خولی درا پسی ہو اسپے میں اولی درا پسی ہو وہ بچوں تین راؤ نہ رسے دم شکر دے چیز شیطان نہ بچوں دا وہ شیطانی وہ رکھو ہو گنا دا بشرا دا ارو یا سوالحہ تو دا نبی پیغمبر اشفق سلوی اختم ابراہ رکھا فی الحیات الدنیا اور در سے آخرت کے ندید پار زیر دے خوشحالی دب جنت لا تبدیل لکلمات اللہ نشتے بدلے دل دا اللہ دی وعدو لرا دا کلمات ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دے دیر لوی یہ دا اولیاء و مطلب ذکر حضرت انس وی چمنگ نبی علیہ السلام نے پخپل تپوس کرو چی اولیاء چا تویلش میں اغوی چی اذا رؤو ذکر اللہ میرا سانہ مانے کروا اذا رؤو ذکر اللہ وی اولیاء سو کی چی تی اوی نتا تخدیات چی دعوت حق پرس چی سو کوی نکنو دا سی پلاری زی نو اسی دا خلق دا خلی نو دا زی پا زی لنگر باش بنتی ناستی کنا نو دی اسی ہوئی خلای خیر یا اللہ ستا دیر میشا دا مطلب ہو کنا بیا کتابونا ولم وجہ ذکر کی چی دا سا وجہ دا چی نیک سلی توی نی حق پرستوی ننتا دا بخدی یاد چی وی دا دی مثال دا شیشی دی کنا شیشا کی خکاری تلی تا کنا فا فدی کی ذکر تا تخدی خکاری دا نا تا جو کا تو او دے حق پرستو نو بس دا حق پرستی پا دکی دا اللہ دا طرف نوانو خدای دا تذکر یاد شخا اذا رؤوزو پیر اللہ علا ان للہ دا اس سوالو پا دے باندے چیر دا اولیاء دنیا کشتا دے انبیاء کشتا دے لیکن گورا ستاو پا دے باندے یقین نکی چی خلق ور پس خبری کئی کنا چی سمرا خسلی دورا پس خلق لگی آئی انبیاء تین نو پاتی شوی دورا نو دا سوال پیدا چی دا سنگ ولی دے چی اگی پس کم خلق لگی آئی نستابت پخ پلڑا بد چی چی دا رشاہ دمرا ناکار سرے دے نو اللہ جواب کئی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ مغم جن کے گا ددی پدی خبرو باندی ندی پری خبر باندھے مغم جن کے دام بولے زکا کا مثال ذکر کرے مجدد چوی ہر ون سو پگٹ نولی بکیاڑا پلوسا نہ میوی ون یار تو چت میوی ون گو رکھنا دلان دے دا گرگی پر آتی ناولی میو دا پکے کرنا حالت چرت پری دے بس چسوک راضی گزار پہ کئی ہاں ندی مثال خود باردار ونے دے ولا یحزن کا قولهم غم جن کی تا لرا دا خبری دا خلقو دا ویناگانی دا خلقو ولی زکا چا اللہ تعالی عزت در کرے دن دی پی ندی خوشحالا ندی مور پس خبری کو چی دا عزت ختم شی چی بیا دس رسوک خبری نکی انو تا سلام کی انو لسوک میں الواستیا کی اللہ وی عزت خود ما سر دی عزیز سر دی ان العزت للہ جميعا یقینا اللہ سر دے عزت طول والسمیع العلیم اللہ اوری کنا دا طول خبری پاغ پس لگی کی گی حدیث کی راضی اللہ وی زمام را صبر ور تا سن شے کولے لا احد اصبر من اللہ على اذن يسمعه اس سوک دا اللہ عمر صبر ناک نشتا چی پاغو پسی کمی خبری کی تا خو نئے خبر کدی کالو نئے تورا نئے نکو ہو باشے تو با خدای تو با اللہ وی زخوا رم کرنا ازو پوئی کم پار سبان صبر کوئے خوا علا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض خبردار اللہ دا اختیار کی دیا سوک چی باس مان نو کی دیا سوک چی باس مکہ کی دی ملائک دی او کب جنات تھی کہ انسانان دی اللہ تینا خبر دے وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء گر آیات کی اور بہتر معنی دا نشابوری کی ویدہ حلق کوئی چیزا منگا اولیاء و سردیر محبت تے منگا خمانو آو منگا خب پی یقین دی ہوئی اللہ وی دروغ ہوئی کرن کدھا دی پی یقین ہوئے نہ در اولیاء و کتابو نشتے کنا نہ سمر چی اولیاء کرام تیر شوی در نہ مجدد کتابو نشتے مکتوبات نہ شیخ عبدالقادر جیلانی کتابو نشتے دیر عمدہ الفتح الربانی غنیت الطالبین دا کتابو نیو دی دا گوری دی داغی نزدہ کرکی تو دروغ ہوئی کنے چیزمون و سر محبت تے دا خون درویزہ کتاب شتا مجالس الابرار اوگی کی دا مسئلی دیکھ سب حیران شے دا حیز الرجال غموی لی قل کتاب کے خواہ اولیاء دے کرامت تا خواہ اغدی نگوری نو دا سنگا اولیاء من اللی دایت مطلب دارے تابداری نکی اوی منگا اولیاء منو وما یتبعو اللذین ندی روان او تابداری نکی اوی کسانی دعونا چی آوازونا و تکی من دون اللہ بغیر لعلانا شرکا ندی اخفلو اولیاء چی اللہ سر شرکان کردیم ندی روان تو صداقی کتاب کی دا ویداد پھر سے کتاب دے ادی کی لکلی دی آئی دی چی چا زیارت لسشے اوڑو داغ شکرانہ نظرانے کرول تکی گڑ گڑورے چرک چرگوڑے لال کرو نو پیر سیب لکلی دی چی دا سڑے مشرک شو مرتد شو او دا مذبوح مردار دا او خز طلاق دا او بچی حرامیان دی تو دا لکلی شی دا خمونگ ام نشوی لکا پیر سیب چوی لی او تا دا پیران منم تو پیران من شرکا تیت تبعون الا الظن حدیث پاری پس ندی روان دی پا خپل گمان پس روان دی خواہ وینو من اللہ یخرسون او ندی مگر اٹکل وینکیم هو اللذی اللہ عزاد تجعل لکم اللیلہ گردول استعود پارشپا دی تسکنو پی چارامکے پدی کی ونہار مفسران اور وزی رناکنا چکا سب اوکارو کے پدی کی یقنن پدی کریر دلائل دی دا قوم دپارا چی وقت دی یسمعونی ازکاوی چکتوے چما تا وقت نشتا دروازی کنا او دشپی تیاری نلاوی چی تیاری نو وگونا دیم کار نکی تیاری کی خسترگی کار نکی وگونا کار کی نو وقت کی دا چی تا درس بکی گی کنا لقومی یسمعونی ازکاوی کو آخری ندی حصے شبہ نبی شبہ تاری دادی ازکاو تا شبہ آوی چی اولی والی دامن کرو اولی والی لڑکلی جو بیارا لوی تا زمون شفاعا دی خواہ اصل مبدد شرک دا دی داو قالو اتخذ اللہ ولدن وائدہ مشرکان چی اللہ نے ولی زان پارا ولد روح المانی ہوئی صریحن فی التبنی خکار آیات تی چی دی وطا نازولی بی خواہ دا سی وطا اولاد نوی چی داغن پیدا نانا و دیوی چی زان لے نیولی کو زی سرا سبحانہ تو بابا سوائے والغنیو دا غصا جتے دا غصا زامن تا جتے چیدہ ناس کے زیدی نشتا ہو زامن غارے والغنیو اغبی نیاز دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لردی اغس کی باس وانکے و پزمکو کی دی دا غص چاہتا سا جتے جزان لسو کنی سی کو ولد سرا ان عندكم من سلطان بهذا بی دلیل خبر کے اللہ وی نشتا تاثر ایس دلیل پر ایک پل خبر باندے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون تاسو آئے پا اللہ باندے اگر خبری چی نکوئی گئے تقول علی اللہ سمرے چی مشرکان خبر کینو اے پخدے دروغ جوکلو دو ہر خبر چی تقول علی اللہ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وایا وتا چې بشکا کسان چې دروغ جوړي پلا باندې چره وکامیاب نشي اغي اسې دعا غانې کوي ها چې الله موږ له کامیابی راکړي چې الله موږ له خیر دارین راکړي فلاح دارین راکړي الله وي نه کامیابیږي لا يفلحون چې بخدای دروغ جوړ کړی دي چره نه کامیابی کتا سر سوک جگڑ کی چی کامیاب دی راشتو تراشت چیزا توخیم سمر لنگری چلی گی تراشت سمر لوی مدرس ایدا کامیاب دی کنا اللہوی متاون فی الدنیا دس کامیابی دا دنیا دا لگا سکا یادے دس بات دا دیر کامیاب خلقو خیمہ تا خون دیدی دیدی خوا فاللہوی چی متاون فی الدنیا لہم دا دید پار لگا سکا دا پتی دنیا کی ثم الینا مرجعهم بیا ممتاز دی رات لل دی ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا بور کو مونگ دی عذاب دیر سخت دیر سخت عذاب بما کانو یکفرون زکا چی دی بامیشا کفر کو پا اللہ باندی شرک بے کو کفر یہ دار تھا آخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ وعلی اللہ توکلت فأجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. سورة يونس کے اول عیسا دیرے پوروا جباری کے مختلف مضامین مقاصد پکے توحید رسالت صداقت قرآن اس بات تو قیامت پاغی باندھی زواجر ادرین تزہید فی دنیا سدا سبب د کفر گرد دل خلق د پارا اوسل اورم تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او پنزم پکی ترغیبات قرآن کریم تا او دا قرآن شان تقسی ورسرا نفی دا سلورو وارو قسمون دا شرک فی الدعاء او فی العبادت او خاص کر فی العلم وما تکون فی شأن دلائل عقلی پکیار یو مقصد سرا دیدوئی میں عیسیٰ کی دا انبیاء واقعات بیانی نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام یونس علیہ السلام حال ذکر کی مختصر دری واقعات واقعات نوح علیہ السلام اول ذکر کی اور قید موسیٰ علیہ السلام مختصر اور بیاد لوط علیہ السلام دی مقصد پار چی دیم بیاو خپل وقت کی دی مسئلی اشاعت کرو اب آگے کے بعد دی دعوت طریقیم بیان کی چی داعی و مبلغ لا کم اصول ضروری دی اصول و ذکر کی خاص کر نوح علیہ السلام کو واقعہ کی دا دعوت اصول دن چپاغی کی دو خبریں مشہور دی یو جرأت و شجاعت اور دویم استغنا یرا بن کے تما بن کے نو علیہ مسئلہ رسولش وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ قُلْ لِأَبِي بَانِي خبر نوح علیہ السلام ذکر وقفو کچھ دا اول نبیو دا اول دعوت دنیا تا پیش کرو اول دا دپا قوم باندے عذاب راغلو دا دپا حق کدا ضروری سوچ و فکرو ذکر وقفو کو بل دید پار چدا مسل سمر زڑا مسل کم وخنا دا مسل دنیا تراغل اذ قال لقومی یا قومی کلا چوی خپل قوم تا ازما قوم ان کان کبر علیکم مقامی کچھ رڈیر گرانی پتا سبان دے زما ادرے دل مقام فتح سر چشی زید ادرے دو طویلش و تخذو من مقام ابراہیم زید ادرے دو اوچ مقام شی مصدری معنی ادرے دل خدی کی بیا دا وسعت چ دیو بل پذے راضی یو دبل پمانا راضی بدل تا مقام پمانا دا مقام سر راغ لے ادرے دل زمان پتا سکے دا دعوت دا پارا ادرے گم دا بیان دا پارا ادرے گم خدا پتا سبان دے گران دے بدلے گی وہ صرف ادرے دل نہ و تذکیری بے آیات اللہ چزو بیانوم تاستا یا تو ندا اللہ دا پتا سو گران لگی بدلے گی نوست اول خپل شجاعت بیانی بہادری ذکر کی خپل دی مسئلہ کی ودا ضروری قال اللہ توکل تو خاص پا اللہ باننے میں زن پار لے دے اعتماد میں کڑے دے فاجمعوا امرکم و شرکاکم اے قوم تاسو مضبوط کے اخبل خبر کیا معنی دا اجمعوا امرکم چی خبر تاسو مضبوط کے دے معنی حضرت شیخ کولا یو کے اخبل رائے پلمین نے اختلاف نہیں کہ بلکہ رائے یو کہ زما پہ حق کے امرکم و شرکاءکم زجاج ہوئی وہ پمانا تو محاسر دے سرد پلو مددگاران و آلیہ ہونا عقیم زن سرمر گری کے معاشرکائے او کسائی او فراوی چی وضعو و سردے رو گوڑا اخپل شرکاتول لیکن سنگ جمعہ کیویلی وضعو شہداکم من دون لین کنتم صادقین دلتا او سرا مقدر دے یوک اخپل رائی زما پا حق کی اور رو گوڑا اخپل طول مددگاران سم ملائکن امرکم علیکم غمتن بیا دے نشی پتا سبان دے دا اخپل مشورہ و جرگا پٹا جرگا چی کوئے نا دن نمزے بار دا زما پا مخ کیوں کے لیکن زما پا حق کے مشورہ کوئے نزی اریگم نا چتا سو جرگا کوئے نا پٹ کے نیچرتا نا نزی شی دا مشورہ و جرگا ستا سو پتا سبان دے غمتن پٹا سم مقضو الیہ او بیا دا خبر ما تواور ہوئے چی منگا دا فیصلہ اکڑا سم مقضو الیہ سوک مانا کی توجہو الیہ خبر ہو کہ نبیا ما تا مخامخش ولا تنظرون ما تا محلت مرا کوئے دا حقیقت کی دیوی خبری ذکرو چی بدی مسئلہ کی با یار نکے خوف با نکے لکہ نوح علیہ السلام چی نواکڑی یو تن دے او قوم تدا سے خبری کوئی خوا چی بس دی کی بتاستا محلت نہیں ولا تنظرون اور پسی ذکر کئی جی تما با نکے فین تولے تم کچرتا سو انکار کو مخم والو زماد دی دعوتنا تو تا سریس حجت نشتا دے دلیل سرشتے فلا حجت لکم جواب و سرداس زکا تا سدانش ہے ویلی چمنگا ستا خبر زکا نشو من لے چی تزمونگ نسو غواری تزمونگ نمطالبہ کہنو دا یو دلیل وستا سوکا نا دا زکا نشتا دے چی فما سالتکم من اجرن معنی غفت استاسنا سا اجر و عوض دا اشارہ دیتا چیز استاسنا تما نکم استاسنا یر نکم ذکر تما سلکوم کا نخا ان اجر اللہ علی اللہ ان دے اجر و عوض زما مگر پا اللہ باندی ناغی و تووی چی دیکھ استاسو فیدہ دا منگ نمن منگتا بخبر یقین نکو ایمان نہ روڑوں نسل بیا بیا نہیں زاندہ سے تکلیف ور گئے. نوح علیہ السلام وی و عمر تو زک بیا نم چماتا حکم کرے شو دیکھنا زکین آتےشم اسی ماتا حکم کرے شو انکونا من المسلمین چشم زو دی مسلی تابدار تابداری دا چی دا پخپلا میں زکڑے بلتا بے بیانو ما فقط زبو استمرار پر نمرات دے نحنیم سوا کالا نوح علیہ السلام تکذیب یہ کہو درو جن کو یہ ہمیشہ فنجینا ومنگا بچک دلرا ومما ہوا غصوب چود دسرا فی الفلکی باغ کشتے کی وجعلنا ہم خلائفا طولو کہ اللہ نسبت زانتا کی نوح علیہ السلام منتا محتاج و پنجات کی نفنجینا و مرگری منتا محتاج ومما ہوا فی الفلکی وجعلنا ہم خلائفا دیکھ منگ تو محتاج چمنگ رس تو آباد کلل چکم بگشتے کے بچ ہر سکے منگ تو محتاج اوم گرد الدی لرا خلیف گان باورت نلین کزبو بے آیا تین ہر کل منگا کسان سے درو جن کڑیو آیا تو نظم پنظر کے بکانا کے بت المنظرین تو گور پنظر در عبرت سرا سرنگ شان جام دار خلقو چیرو لشیو دیر زمانہ منظرین قومنی منظرین پیغمبرانی دی رول کئی سو کیری قومنا ناغی منظرین شو مطلب داو چی دی دانشوی لے چی اللہ منگا نیو خبر امنگا حلاک شو نانا منظرین دی سور وقت او یرو لشو یرو لشو ردی اس دا حجت نہ جڑی سما باسنا امبادی رسولن واپس دنو علیہ السلام نرولی گل من پیغمبران دیر الا قوم کل قوم نتا فجاؤم بالبینات راغلی دیتا پڑیر واضح معجزو سرا اپدی مسائل سر بینات فما کانو لیؤمنو نو دغا قومنا چیمان راوڑے بما کذبو بی من قبلو فاغا مسئلہ باندی چا درو جنکڑی واغی لرا مخ کی قومنو اغیم درو جنکڑا چی دی پی رال رستو ندیم درو جنکڑا اس وقت کے دی تصدیق ندی شوئے بس کذالک نتبع علا قلوب المعتدین دی وجن اللہ ویفا لذالک چیمان نروڑی بینات نمانی دروغ وطوی نلاوی زول پزرمور لگوم اسے خون لگوم اخو کذالی کا ندی وجہ نچی دی تکذیب کی دائیو سبب جور شی نچی ضرونے بنش مہر لگوم پزرنو دارا چاچی تجاوز کی دا حدنا دا قومن مینز کے عرصم رچیو اللہ تے حال معلوم دے دا ٹول دا پلی مقصد صرف داو چی دا قومنا دا دی عادت تا انبیاء و سرسو تکذیب قرآن دا مقصد نور کسی سر ایسا مقصد نہیں ہمون تا داوی چی گوار دا خبر چی آمان لینا دا کوستا سو پریشان یا چی سو کی نمانی سمہ باسنا من بعدهم موسیٰ و حارونا بیا راولی گل منگ پس دغی پیغمبرانونا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام الى فرعون وملئه فرعون او داغ قوم تا دلتا بی آیاتنا پا قبل معجزو سرا فاستکبرو اگی امو نمان اللہ اگی خودیر اللوی اکڑا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام پورا ٹوکے اکڑے فرعون چمونگ تناسی ہے قوم دیم پمونگ باندے اسودہ دے امونگ تپارسو کے محتاجی ہے اوس رازے نمونگ تمسلی کوئے فاستكبروا لا براشي وقاموا ما لنا عابدين وكانوا قوما مجرمين ودا فرعونيان يو قوم دير مجرمان شركم پكيو ظلمم پكيو فلما جاءهم الحق من عندنا كالشراغ دي تحق زمون طرفنا موسى عليه السلام فزري سرا قالوا وي ان هذا لسحر مبين داخل سحر دي اگر طول معجزات تے نم کی خود موسى عليه السلام وتنہ معجزے طول تعداد نسبت کو جدا کار جادو دے یوم انا لسحر مبين سحر پمانا د باطل سر امراضی رست براشی ویدا دے ٹولی خبر غلط کی زدہ دین صحیح نہ دیکھا قال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام پہ جواب کی اتقولون للحق لما جاءکم تاسو حق تدانم کی خودو آیا تاسو وائے دے حق خبر تاکل جتا اس تراغلا جدا سحر دے مقول بھی حضب اتقولون للحق لما جاءكم سحرا حق تم نم دا سحر کے خودو اسحر هذا آغو سنا کو کنا اسحر هذا دا جادو دے چتا اس دے تو سحر نم کے خودو ولا يفلح الساحرون او حال دا دے چ ساحران نکامیابی گی اور تاسو بوی نے چلا بما کامیاب کی نازک سے ہر نہ دے کہ ساحران نے کامیابی کی قل ابلغ الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا ما وجدنا عليه آباءنا وی فرعونیانو اے موسیٰ علیہ السلام تراغلے منتا دید پارا تنور سنکے ہمون دخپل مشران داغی طریقون اڑے دخپل دین نام بل پلا رہے دے اعتراض کرو کنا انبیاء دغ خبر کولا کنا جد دی دین کفرو نا غیر آلی چیز دین ایوارو حق تیوارو خودی پی دے الزام لگو چی دی منگ دا حق دین نا باطل تاری گورا الٹا خبر ہے کولا لتلفتنا چتوارے مونگ لرا ہما وجدنا یو مانا داغ دن نا چی مونگ تیری پاگی باندے خپل مشران یا ہما داغ طریقونا مونگ دا مشرانو بے دیر خپلی طریقی بے تم داغی نارے ہو سو بل پلا دے دا عام خلقو پزنو کی شکو آچو ورا فرعون دو خبری کڑی دی یو خبر دا سکڑے چی دا عام خلق زلو کی شکو آچاو چی دے خورشاد مشران نا طریقی نڑی امون بل دین تاڑی فدی ارسو کھپا کی گی او دو ایم خبر اکڑے دا خواسو دا پارا خاص خاص خلق چی مشران سربراہان دا غیر پارے بل خبر اکڑے دا وتكون لكم الكبرياء في الارض او چشی تاسو د دوالو د پاره مشری او سرداری او بادشاہی په دې زمکان دې باندې خاص خلق خبکی کنا غی سره د خپل عہدو یری چې دا خو د منکر خراب کی قارون او سامری دې دا خلق هغه لوی لوی عہدی فرعون سره ناری دا خبره مخه تکړه چې دی خو انقلاب راولی استاد صدا عہدے پکے عرصہ خراب شکا ٹولی ہوتا وہ سکڑو چشستا سو پارا مشری ازم کے امان احن الکما بمؤمنین منگ ہنی استاسو خبر باندھ یقین کون کی. وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم اوی فرعون چراول ماتا ارے او ساحر ڈیر ماہر او پوا مقابلہ کو تو موسیٰ علیہ السلام سر راجم ایکڑو. فلما جاء السحرۃ کل چراغ للطول ساحران قال لهم موسیٰ نزل دگی اختصار کرے پدی دے کے قرآن او آراف کیے خبر ذکر کرے او تو آہا کیوں بلتے تفصیل کرے دے ساحران رالو موسیٰ علیہ السلام ور سر اول دا خبر اوکڑا چی ویلکم لا تفترو علی اللہ کذبن تاسو پوئی گئے نا اللہ دروغ مجوڑا ہے تباب شیگورے لہو تاسو دا موجزی مقابلہ کوئے پسحر سر وقد خواب من افترا دے ہوتا ہوئے نبا صغیق پلمین کی مشورہ ہوتا او بیا چه مخامخ شو نو اغیوی موسیٰ علیہ السلام تا چه امان تلقیا و امان نکونا اول من القا. اے موسیٰ علیہ السلام کتا ہم ساغور دے اکمون تا اجازت کے نو پس داغی و تا موسیٰ علیہ السلام وی چه القو مان تم ملقون دا کلام بل زیر آگلے ہو کنا اوی دی تا موسیٰ علیہ السلام اغرز ویغا چه تاس اغرز ان کیے. فلما القوا کل چغی اغرزو لیخ پلی رسے ہم ساگانی پا میدان کی موسیٰ علیہ السلام ورتو کا تو قال موسیٰ ما جیتم بے سحر نوی موسیٰ علیہ السلام چی ساحرانو دام سو غدب کو تاو تاو سحر راوڑے دی آغا چی تاسو رات لکڑی دی پاگی سرا ہوا سحر ناو سحر دے جادو دے. ان اللہ سیبطلہ یقیناً کہ اللہ بے اس ختم کی باطل تباہ ہوئے گی ختم رہے گی. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین یقیناً کہ اللہ چر نہ کامیابی کار دو فساد کو ان کو یوسف فتوی ہے پہ اکڑی ما جی تم بے سحر تاسو چرات لکڑی دانم دعا کڑو لینو سحر او جادوم جوڑ کو خودی کار کی گی بلا فتوی اوکو چین اللہ سیبتلو داخو اللہ وعدہ کرے چی زبا سحر او جادو ختموم کنا دا بوس اللہ ختم کی پدی ساتوان او دریم دا چین اللہ علیہ اسلو عمل مفسدین یواز تا سنا کبیا چرتا سوک دا سکارو کی چی سحر او جادو کی نا اللہ بین کامیابی ذلیل کی گی با دادری خبر موسیٰ علیہ السلام اکرنو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی قرطبی لکی من اخذ مزجعہ من اللیل سوک چدش پی پخپل بستر بانی سملی سمت لا هذه الآیا او دا آیات اللستو لم یذرہ کید ساحرن باغبان دی وزا چا سحر او جادو نچلی گی دردی زین چی فلم مالقاو قال موسیٰ ما جیتم بے سحر ان اللہ سیبتلو ان اللہ لا یصلح عمل مفسدین یو ایت تکن ویحق اللہ الحق بکلماتی دادا اللہ قانون دے شہر میں ہر غبات لی یا ختمی ہاں اخپلی کلمی ثابتی پا دنیا کی یحق اللہ الحق خکارکی اللہ حق لرا پخپل وعدو سرا یو دامانا وعدین نکلی چیز با حق کارکو ما لیو زہر والد دین کلی سورہ توبہ کی ذکر شو او بل بکلماتی مانا بحججی و براہینی اللہ بخار کی حق پل پدلیل سرا پحجت سرا دا پراپیگنڈو خنخ کا رکی فدروغ مروغ باندھے بکلمات ہی دا حق پل دلیل دی پاغی سر ثابتی ولو کرے المجرمون اگرچہ مجرمان خلق بڈیر تنگی اڈیر بد گنی اللہ عزب اری بد گن تنگو رم مقابل اوشوا او حق اللہ کارک خلق تا ساحران داری سحر و جادوی ختم کو انقلاب راغ فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومہ پس ایمان را نولو موسیٰ علیہ السلام باندی اچا مگر یوسو کشرانو دا قوم دا فرعون بنی اسرائیل خواسی مغسرو کنا اگی خود مخکن بنی اسرائیلو مسلمانانو وہ کلج دا مقابلہ شوا وہ دا فرعون دا قوم نس کسانو ایمان را اور ذریت و توی کشرانو کشرانو اولیو پکی آر جلی مومنو مو کنا چی بے واقعہ رازی یو پکی حضرت آسیوم و کنا دا فرعون پکور کی اور قرآن اگر تبان ذکر کی مدا پا ذریت کی رازی ذریت من قومه سکشرانو ظلمو دا قوم دا فرعون او سنگ ایمان روڑولی دا فرعون نیاری دو علا خوف من فرعون و ملئهم سرد دینا چی دا فرعون دا طرف ندی رئی روا و داغ دا دلی طرف ندی رئی روا دسو ان یفتنهم چی بیاواری کفرتا فتنہ دیتا ہوئی خودی اغیر تونکا تفاغی اخفی کی خودی علا خوف من فرعون حضرت شیخ بوی چا علا دید پار را گئی چا بوتے بھی فرعون و اخفل کار بکی فرعون پکی چا راوست پر اغیر دخفود اللہ اندکڑا این افتناہم چگن دی بتنگ کی دیل بتکلیف ور کی داولی دا تکلیف ور کا خلق اللہ اسے اوچ پوچ بی موجبہ دا ذکر ان فرعون لعال فی الارض تس خبر دا فرعون اوہ بل سوک نمانا و ان فرعون لعال یقینا دا فرعون پخپل خیال کڈیر اچتو پا زمکا کی اغوی زما پشان بل سوک نشتا لعال بادشانو دا مصر بادشاہی کولا ردا سڑی تو ظلم کول سی اگر تو ہم تو سرکاوٹ نو کنا تہ موسیٰ علیہ السلام تو رکاوٹ جوش نو لمن المصرفین او بل دا فرعون و سزا ور کول کے دہد نہ اوڑی دن کے او سزا علم ورقی ہو فرعون بلشان ور کولا میخون بے پہ ٹکوال سزا گانے بھی کلے وے چرتا کوئی کی بن کو زمین المصرفین کلے وے بر پون کی سوڑن کل سزا گاہ نداسی پین نو لمن المصرفین دا حد نہ اڑی تم کے وقت نبیا بنی اسرائیل باندھے تکالیف راغ لل موسیٰ علیہ السلام تسلی ور کی دا امیر فرض دی چخپلو کشران اللہ اخپلو مرگر اللہ بتسلی ورکی کنا فقال موسیٰ یا قوم وی موسیٰ علیہ السلام ازما قوم ان کنتم آمنت باللہ فعلی توکلو ان کنتم مسلمین کچر تاسو ایمان راوڑی پا اللہ باندے نو خاص پا اللہ باندے زانو سپارا ایچ عرص چکی گی بس دقا بوائے نو بس چسکی گی نبوئے چھ دمونگا و تصبر دیکھا نخاص پا اللہ باندے اعتمادو کہ کچری تاسو مسلمانان دو شرط ذکر کری دلتا ان کنتم آمنتم کچری تاسو ایمان راوڑی ان کنتم مسلمین کچری تاسو اسلام قبول کری دے ذکر ہوئی چھ ایمان خود زرشے دے داغی ہوئی اس پتہ نہ لگی بس تا تے کلمہ ہوئے ہو نور اللہ خبر دے داغ دا حال نہ چی داغ پا ضرور کسی دی غین ہوتا نہیں خبر تو خود دا پدی نہ پوئے گی چی دا کلیمہ دا سامہ نہ دا ویلے اللہ قسم ہے وہ آئے کنی گورے وجنم دے نا تو دا غین سا خبر ہے ایمان دا ضرور شے دے دا تا ایمان ویلے شے اب اسلام دیتو ہی چی بیابا اگر ایمان لخکارا شکل ورکی عمل تا بیرو باسی دیتا اسلام ہوئی دوارا خبر ضروری دی کا نخا اللہ بھائی سڑے پتی مشکلات باندھ صبر کو لشی کہ یقینی مضبوطی پال لا باندھے اور بیا پہ عملوں کو لشی کار سن سخت پہ راضی نو دے و تکلکی نظر کا دو خبریں اکڑی چی یہ واضح پہ ایمان کار نکی گی چتوئے چما ایمان پسند کشتے ما ساتھ رضان سرا پٹو اجدی پل عمل تا خبر شنو بیا نی تیار نا دوا شرط با من الغواری ان کنتم آمنتم باللہ نو اید دی جواب دغا جب علی توکلو دا شرط او جزا شو کتاس ایمان راوڑی پا اللہ بانے نو بس پا غزان اس پارے نور پا کس دی او ان کنتم مسلمین فصبرو داوی دی سر او کہ تاسو اسلام قبول کری نو صبر بکویں سخت برازی کا نام پی جب قبول کی سمر سختی بیا اتش دخل الفاظ کو نہیں فقالو نو اویدی پا جواب کی علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ بانی منگا زان سپار لے دے اعتماد ام کر دے عرص چکی گی دے ہوئے اب یہ دعا اکڑا دکھو بجا زمی خبر ہی کا نخا چدا سخت و تکلیف نے دعا بخام خا کے سوال بقید اللہ نا ربنا اے رب زمنگ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین مگر زمنگا امتحان تدی قوم ظالمان دکارا فتنة دعا مطلب دی یو دا فتنتن چمنگ دید لاسنا خپل دین پر ندو او بیا وانوڑو دیتا فتنا کے غرض دل ہوئی خا اگر سڑی تا مفتون ہوئی کنا چ زور پہ راہ گئے نہ بس اگر کلیمہ غار سے پر کھو دو دا گران کار دے دا بس اوک گئی زمنگا اگر زور دین خواہ دے اگی کی اس تکلیف نشتا بس آزاد آزادی دا خوشحال خوشحالی دا زمونگا آغا دین خواہ دے دغه تا مفتون ہوئی کنا زکر نبی علیہ السلام دا دعا کولا چا اللہم اذا اردت بقوم فتنتا اللہم اذا اردت بقوم فتنتا یا اللہ چکلت ارادو کی پہ قوم باندے دے امتحانو فاقبضنی الے کا غیر مفتون اللہ ما پدا سے حالت کے واخلے چی مفتون نشما اسے نچلا جو اندے ما بل دین تواوڑم لہو مفتونی نمانا فتنتا مفتونینا ظالینا چی بیا گمراشو یا اللہ انگا دے قوم دلاسنا زمرا مکمزوری کہے چی مون بیا بل دین تواوڑو اور دویم مطلب یہ داد فتنتن یا اللہ مگر دے مونگ امتحان دے قوم ظالمانو دے پارا امتحان دادے چکل مونگ کمزوری شو مونگ باندے عذاب راشی دا قوم بوئی چوگو روتا دیوی زانتا حق پرس وئی لو کانو علی الحق لما عذبو کدی پا حق وی ندی باندے با عذاب راتا ندی بلا سخ پی پرے کے دو ندانا چی گنے مونگ با دین نوارو نمونگ با حق باندے مرو خدا ظالمان بنور گمراہ شی دا ظالمان با گمراہ شی زکا ندی با یقین پیدا شی چی زمونگ دین حق دے ندی دا باطل لے اولے کدا حق وینو دی سر و دور خدا امداد نکو فرعون تے نلا سخ پی پرے کئی او دید دا اللہ طرف نہ مدد نہ راضی خدا روغ جن دی کنا نو اسیم ظالمان گمراہ دی خبک لکشی پا کفر کی اے اللہ منگا دیو قوم دا کفر دا پارا سبب مگر زیخا منگا زورا ورکی چی دا دین لا سخفی پریکو چی دیوی چی اگور دا پا حقا دی کنا زکر پا منگا زورا ورشو و منگ پی کم زورشو آو نو مومنان چی زان دا پارا سوال کئی کنا چی اللہ منگا زورا ورکی پا دی قوم کافرانو دا صلح کئی چی فانصرنا علی القوم الكافرین چی اللہ منگ زورا ورکی پا دی قوم کافرانو دا خو مستی نکی دا دا غیر خیر پاروی چکا چرے من کمزور شو نو دے خلق و عقیدہ با پیدا شی چی دا پا باطل ہو کنا زکا کمزور شو نو یا اللہ من زور اور کی چی دی گم رہا نشی من سر دا دی غم دے لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین مگر دے منگا امتحان دا دے قوم ظالمانو دا پارا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او يا الله من الاخلاص راكي وصلي دخل رحمت سرا وصلو في جنا برحمتك دا ولي ولي خذي دفار چه وصلة دكا كان دا قرآن نا تب خلق بس کردي آغا وصلة كي الله تا اللہ ما تب خفل رحمت وصلة كي ذا سرے سکوما سڑی لکھ دی بے رحمت کوایا خا پوسیلی رحم الرحمت سرا منگل نجات را کے قوم کافران سوال قبول شو ارست برادی چ سمر وقفہ کے تیر شو واحینا الی موسیٰ و اخیہ منگا وحی وکر موسیٰ علیہ السلام تم او دا غرور تم ہارون علیہ السلام تاغم پیغمبر کن ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا چه جوړ کئ تاسو دوارا د قوم خپل لپاره په مصر کې کورونه دا ولي زکه چې وی فرعون کله ولید او مقابله وشو نو حکم یې وکړ چې د بنی اسرائیل د جماعتونو روان کئ دس کسب جوړ کړی دی بس وخت نا وخت نه یو دی به ولاړی منځونه به کوي دا روان کوي نو جوماتونه روان کړو ځکه دا خو د قرآن اصولو که نه چې باطل پرست چې کله زور راځي دی به د مسلمانانو عبادت خانې ته زور کوي دغه به ول روانوي نو یو جوماتونه روان کړو نو موسیٰ علیہ السلام تا هارون علیہ السلام تا وحی وشوا چی تاسو دا سو کے چی خپل قوم دا پار جدا کورو نا جوڑ کے جدا شے پدی با عذاب راضی وسو چی کل عذاب پہ یو قوم راضی نا مسلمانان تے نا جدا شی کنا ولی وس با پدی باندی توفانو نا راضی چندخان بی ملخان بی سپا گئے دا بلاغان با پی راضی کنا نو تاسو ته نه جدا کې خپل کورونه او پا کورونو کې ځان له جماعتونه جوړ کړئ قبلی تولت قبلی طرف ته باغی کې مونځ کوئ ګورئ ځکه چې بغیر د مانځنه کامیابی نشته وجعلوا بیوتکم قبلة وګرځوئ کورونه خپل په طرف د قبلې بس دا کورونه به زموږ جماعتونه شي کنه جماعت نور سوی خو د مانځه ځای نو نو په بل طرف به نه جوړو چې خلک کوئی مخفسی نه جوړ کړي چې هوا پکې لګي نه داسې جوړ کړي لکه دا جماعتونه چې څنګه جوړ دي نو بس مونږ به وکړو کوي دا ستاسو جماعتونه شو جالو بیوتکم قبلة فاقیموا الصلاة د مانځه پابندي کوئ ګورئ ګوره دا د ټولو انبیاو سنت دي ښه همونږ وایو نبی علیه السلام په حق کې راغلي وو چیزا حزبه امر بادر الى الصلاح چی سختی با پرال نظر با پمانزو دریدو دے علاج دے کنا خواہ دار سختی و دار مصیبت علاج موز دے خود دیتا دے چا فکر نہیں اکبل سوک و تووی نو بدو گنوی منگا مانزو تسمیو اللہی بغیر دین بسام نشی گورے تو دری گا ما تا دا سخت مارا وستیرا زی لری کوما ما تا ہوا ہے نا زبای لری کوم ادا غیر دا منز شکل دی نو خواه دا مطلب چو جالو بیوتکم قبلتن جماعتن اول اروان کرو. حدیث کی ذکر آگلیو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو چی اجالو فی بیوتکم من صلاتکم پلو کورون کی منس کوئے کن دا سنت او نفلو ویترو دا خود کورون پراخ دا نتاسو کورون دا غصی محروم اکلل آغار سن جماعت تراؤڑا مذہ کورن نام قبرن جوڑ کرو ولا تتخذوها قبورا دے و سرویلو چیز کورن مقبر ام جوڑا مقبر کمن نکی گی نفل نکی گی فرض نکی گی اس پک نکی گی تلاوت پک نکی گی من دی پاگی کنا نتاس دل تا کورن نام مقبر جوڑ کرو من پک نکی گی تلاوت پک نکی گی اڈنگ اڈنگ پک دیر دی تا مقبری نو ما پلش. نبی علیہ السلام یو جماعت تراغے اگے تا مسجد دا بنو الاشحل وی ما خام کی نو سمون شوئے دے فرضا او خلق لگیا دے کتا پورتا کی گی گرمی جوڑا کڑی دا نبی علیہ السلام ای دا سکوئے بحاظی صلاة البیوتی دا خود کورونو موز دے تاسو دلتا لگی آئے من ایک رضا دینا خواہ اس وقت منی کولشی. ورچہ دی خلق سوا خیال لین دا با دروغ ویلی شی نفا ٹک دی اسری کور نینو زینینو اگر تخو عذر دے کنا وچی کورو نیی نو بیاولی دی پیغمبر دا حکم خلاف کئی چی اغویلو چی خلق دا گوری دی کورو نموز دی تاسو دلتا کوئے کنا معلومی گی دا جب جماعت کے ثواب نشتا پکور کے ثواب دے بولے ذکر نبی علیہ السلام خپل جماعت پریخے ہو اور سنت ویتر دے نفل دے پکور کی کڑیو اور نبی علیہ السلام پا جماعت کی یومن پا پینزو سوا دے تو دین پتہ ہو لگی دا بعض روایتو کے ذر راغلی دی یو پا ذر باندے دا صحیح دے آد پنزو سو خبر دے بیت المقدس تا دا نبی علیہ السلام پا جماعت کی یو منز کول او نور زین کی سر منزو نا کول نگور آغا بی اخفل جماعت پر خود کور تا تلے انو معلومی گی چی پا کور کی دا زر و نوم سے وعدے کنا پدا دے یو سری بدبختی نو چی عذر وطنی و بیام لگی آئی کنا نکی گی ثواب نشتا و دے خلق واجب عادت تا نبی علیہ السلام پدی بدو گانل خان وبشر المؤمنین اے موسیٰ علیہ السلام خوشخبری ورکا مومنانو تان چوس با اللہ تاسو دشمن حلاکی ددی خوشخبری والا ورکا نو موسیٰ علیہ السلام پا کیوں موکا نخا چی اگا پوش چوس حلاکی نو موسیٰ علیہ السلام اس دعا کی دا شر پا فرعونیانو باندے دا جائزی چکل آگی تا بتاو لگی چو سے حلاکی نبی آخو پاکی پورا ایساغ استلغواری برخا پاکی استلغواری دا بیا دا ثواب کاری خوا چی غرکی حلاکی چی مونگو پاکی زن لبرخاو کو وقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا انکا آتے تا فرعون و ملعہو یقیناً چی تاور کری دی فرعون تا و دا دی قوم تا زینتاً و اموالاً ظاہری مالونا و باطنی مالونا زینتاً ستوی چخکار حلقی وینی چو گورا دا سونی ہاری چولے دے اگیو بنگلی چولو کرانیانو دا سرو دا سپینو زننے ڈکڑیو او قیمتی قیمتی جامی دا زینت شو او انور مالونا چوار سرکم پراتو آخو زن لو کنو ظاہری مالونا و باطنی فی الحیات الدنیا پتی جوند دنیا کی ربنا ارب زمونگا لیدلو عن سبیلک دا غی مال عاقبت خراب شو تاول مال ورکنو ناغیتنا غلط مطلب واغستو لی لیدلو عن سبیلک لازمی متعدی چی گمراہ شو استاد دیننا یا خلق گمراہ کن ستا استاد لارنا یا اللہ دا مال دا دید پار سبب دا ہلاکت شو نو کم مال چی سبب دا ہلاکتی کنا دا دید پار خیری پکاری ربنا تمس علی اموالیم یا اللہ تخاوری ری کی دا دید مالونا وشدد علی قلوبهم او سخ کی ظلون دا دید پا کفر باندی یو دا مانا دا وشدد علی قلوبهم بالکفر اور دویم وشدد علی قلوبهم یا اللہ کدی باندے عذاب راولین دزرنے انیسا تو کدی نبی صلی جواندے نپاتی کی گی ہٹا ٹیک ہوتا ہوئی کنا وشدد علی قلوبهم دزرنے نچوڑک فلا یومینو حتی رو العذاب العلیم دیمان روڑی ترغی پوری چوینی عذاب دردناکم او اگر ایمان خو بیا فیدہ من ندے اگر تبیا ساجت تے دعا وکړه موسی علیہ السلام غره ها وقال موسی ربنا او الله رب العزت وی قال قد جیبت دعوتکما وی الله چې یقینا قبول کړی شو تاسو د دعاړو دعا هارون علیہ السلام ته وی موسی تاسو د دعاړو دعا ا دعا هو وی دعاړو نو کړی دعوتکما کتابوں نے لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام با دعا وقتا و ہارون علیہ السلام با پہ آمین وے اور نسبت دعا ہوتا ہو کہ نوی چیز کا چدا دعا دعا ہے کسوک رب بنا دعا کی نم اور جسوک پہ آمین وے نظام دعا دا کنا کہ ہارون علیہ السلام دعا نہ دکڑی نو اللہ وی دعوت کو ماں بس تا جی پہ امین ویرے دن دستا دعا شوا کنا بعضی تفاسیر ہوئی چی نہ دا قول صحیح نہ دے ذکر چی اگر وقت موسیٰ علیہ السلام سر ہارون علیہ السلام نو چی دا دعا کولا اگر تاریخ خبر اس پتہ نہ لگی فستقیما نو کلک شیطا سو دوارا عذاب راضی تاسو له استقامت پکار دے فاستقیما دا برست ہود کی بیا نبی علیہ السلام تو موی دا ډیر ګران خبر او انبیاء او تا چلا او ته یہ فاستقیم فاستقیما فلک شی ګره وخر روان دے ډیر ګران ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون تاسو با چری مرګ ورته نه کوین دلاری دا کسانو چې نه پویږي لا يعلمون چن پوئی گیم ولی نپوئی گی زکا دزان لپار عذاب غواری نو لا يعلمون اغدی الذین استعجلون یو دا معنی او دویم لا يعلمون دل تیویل لیا سلکے چتا سو بدائے خلق و بشان سے نکی گئے چی سوالو کی ابیا برا برا گوری کہ اس بہ قبول شی اس بہ قبول شی اس بہ قبول شی نا اللہ ودا لا یعلمون کر دے سوال ستاسو قبول شوے دے خدا نے جگہ نے اس بہ دی اثر راضی کتابوں نے لکھی کہ سلوے کال بہ تیر شو قبول شوے سوال کے سلوے کال تیر شو دیکھو تو ایجاد تبعان سبیل الذین لا یعلمون اصل نہ چدار خلق و عادت کے چاری سوالو کی ہوئی بس اس قبول شی ہو برا برا گوری نہ نہ داخل لا یعلمون کار دے وجاوزنا بنی اسرائیل البحر امونگا پورے سل بنی اسرائیل پر دریائے قلزم فاتباؤں فرعون ولیم پورے سل زکا چکل عذاب رازینو پیغمبر تا اللہ حکم کی چی ہجرت کوا نو بس اگر روان شیو موسیٰ علیہ السلام سرد خپل بنی اسرائیل نا ہجرت شورو کو لال دا مصر نووتو نو لگی دا پدی پس فرعون و جنودو او لخکر دا طول بغی اموادون دا صرف سرکشیو او بدمعاشیو نورس نو خا بغی عدوان د ظلم و زیاتے ہو بس نو ورنہ ریخ و تصوی نہ ملک و تفریح ہو جو بس میں سرستاش ہو تا خلق و طویل چیری زمون نہ مشری اخلی اکون لکو ملک بریا و فی الارض بس مونگ دغ دے چلارو اور میں سرستاش ہوں اگا جل اگست ہوں اور پس روانش شعرا کی بیا راضی چنم انا لشرذمۃ قلیلون انم لنا لغائزون وانا لجميع حاضرون دا وی یو موٹے خلق دے مونگے دا بند استیو چول گڈا دا امون لے غصر آوستی دا زمون دا غصر باوس اللہ سڑی کی چلو شو را گیری کو دی را غلیوی دا موسیٰ علیہ السلام را گیرو کا نا اللہ رب العزتو ایتاو پا خپل را گیر شی حتی ازا ادرکاو الغرقو رات راتا تردی پوری چی دا فکر یو منکو چی دی دریاب کلاری جوڑی شوی اندہ تال جوڑی شوی دی دا خو اللہ بنی اسرائیل جوڑی کری دی خوشی فیران را گئی وی کا تو جوڑ بس پتو تنور کے ارسو پوری کئی دوی رازا پردے خیرات تے حت تید آد رکن را پری ہوتو تا چٹول پا دریاب کے را کس شو اللہ حکم کو بوتنو با پر اخلا سے شو تردی پوری اتبا آہم کا نا چی امن تو دل را را گر کا دل را غرقی دو پورا ادرک الغرق ویلے کیونکہ قرآن خبر دا سکی جگہ کہ بیا تعویل معویل نہ کی گی خا اگر چپ امت کی اوسڑے ترشید ابن عربی اغویلی چ فرعون نہ غرق شوے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی دا خبر ما نہ دے یہود نہ اور ادھر ادھر چری کڑے چرے نہ دے نسواراؤں نہ دے مجوس نہ دے سکھ نہ ادا وی دی ابن عربی کڑے دا نا ادا صوفی او مشر دے دا ابن عربی محی الدین ابن عربی دے او یو مشہور عالم دے دی امام غزالی شاگرد دو اگا ابو بکر ابن عربی دے ہڈیر محقق سڑے دے کتاب کڑے العواصم والقواسم عصمت دا انبیاء کے احکام القرآنی ام دے مختصر یو سو جلد کے خدا بچے کم مشہور تفسیر فاتحہ جلد کے ناغ نایاب دے آغا پتن لگی چی دا تاتاریان پا آغا جگڑو کے چرتا دریاب تا غرزو لے دے آغا تفسیر دا آغا نشتا ناغا محقق دے آغا نے دے ابن عربی صوفی دے صوفی دا دا خبری ام کوا رہی وکن لبا گتے ورالے چی خدا اغوی دے ندے غرق شوے نا قرآن ذکا ادرک الماء نوی چو بو را گیر کو ولی او بخو دیر خلق را گیر کی نو بی اخلاص چی کرتا چی نصیب خی کا نا او دلتا غرقوی چی سوک داو نوی چی دے بچ شوے را گیر کو دل را غرقی دو قالا نو چگا اکنا آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل ما خو ایمان راوڑو آمنتو پدی مسئلہ باندی چی شان دادے نشتے بل حاجت رواو کارساز مگر اغزات تے چی ایمان راوڑے پا اغباندی بن اسرائیلو و انا من المسلمین اوزو بالکل دا موسیٰ علیہ السلام تابداریم دا خبر ایک مخ کے کڑے ان سمرہ بخوا دار چداری خبر ایک پل وقی کنا چی دا وقت نا بے وقت شنو دا غی دا حال لے بیا قبلی گی دا ہر عبادت دا حال لے چی اللہ والا وقت مقرر کرے خواہ چی دا وقت نا بے وقت شنو آگا بیا نی عبادت تو کلمی یہ ہوئے لیکن قبول نشوے ذکا اللہ والا جواب ورکی آل آن تؤمنو ولا یقبلو اس ایمان راوڑی و سنو قبلی گی داور سر دے کر آل آنا اس دی ایمان راوڑو چن قبلی گیم و وقد عصيت قبل نافرماني دي كل دي نمخي وكنت من المفسدين او تخو داغي غط فساد كون کو نئے پا دنیا کے سب شاندیر تیر شوی دی فساد کون کی تم پاری کے شمارے کا نا غدی تخیال کرے چی کلمے ویلے کلمے ویلے دنو رس تو اللہ اور پسی بیا سویلے اے خورت کرے کا نا خواب اسرائیلیاتو کی رازی لا نصدق و لا نکذبو چی فرعون دا چگے والنو جبریل علیہ السلام بولا پخلی کے دریاب خٹا چولا خلی والوی خٹو ڈکا کرا نو ادا ولی نو بازی مفسرین دا دید پارا جبریل علیہ السلام وی چیسے نچی دا کلمہ وی واللہ پی رحمو کی ایمان روڑی نو خاندا ولی جبریل لاغ پی ایمان باندے خپاو ننا دا غر شیئر ندے دا دا تزلیل دا پارا منگا وی چی کل اللہ دے قوم پا حق کے حکمو کی دا حلاکی دو نوار چالا فکار دے چی برحا باکی واخلی موسیٰ علیہ السلام پکی واغستن جبریل وی چورے گا زبکی یو توپا برخ آخلم کنا دیولا دا تسلیل دا پارا زلیل اکول دا پارا چی افر آونا توخی داغ اخلو دا داغ اخلو دا چی تا پیویلو چی انا ربکم الاعلا ورے گا دیکی خو خٹے چو الواری دیوی دا زلت دا پارا دا سکولو اسرائیلیاتو کی راغلی خواب کلوی جبریل علیہ السلام مخ کے والا راغلو اور فرعون نے فتوا غوختا دے مفتی کڑو کا نا فتوا لکھلو چی دس یو غلام دے چدا خپل مولا نعمتونو کی ڈوب دے ہر قسم پالنے کی پرورش ہے کی ڈیر خوت گور ڈیر پہ عزت یہ ساتھی ڈیر امین اور سرکی ادا غلام الگی ادا گئے مولانا فرمانیو کی اغسر دشمنیو کی نہ مقابلی چودھری کی نہیں پھر رون ستا پہ حق کے سو فیصلہ دا زما فیصلہ دا چدا سردا غلام نے قتل کریشی دا نا شکر نوی چکن اگر کے دن جبریل و تارا فیصلہ مخامخ کڑا چدا خطا پہ پل فتوا کڑی رہی تو دا اللہ یو غلام وی او دیر خسا تلی و مصر بات شاہی دل در کڑی و دیر نعمتونی در باندی کڑی تو تا دا اگر مقابلی تاو دری دنو تاستا پل فیصلہ دا چی دے با قتلی گی نو اس دے قتلی گا نا تو تا با دی باندی خپے ہو سو وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک نن روزی یا بے دینو نجیک تکتلینو زکا بے ویچ دینو دے غرق شوینو دنو نجیک مانا خدا ندا چیز تانن خلاصوم دے غرقی دونا مخیوی غرق شو اس نا نن روزی منگا غرزو بدنستا پوچت از مکبان دیم حضرت شیخ دا مانا کولا او حوالے اور کول پابو عبیدہ چی اغویلی دی نلقی کا علی النجوتی منگن غرزو تا لرا پوچت ازمکا باندی مصر بوچتی پا نسبت سرنو رزمکو تا ویدا مانا دنو نجی کا بی بدنی کا او بدن اغیتوی چی روح پکی نی صرف لاش اغیت اے بدن ویدی نیو قول پکی دارے چی فرعونی راو غرزو ولیوی دارے بنی اسرائیل کی بازی بوغی باغس یقین نکی دنو ٹول ڈب شو بو کی پٹ شو بنی اسرائیل کی بازو ہوئی چی یر زمون پا دی ظالم باندی یقین نشتا چی دے با مڑی خان دا دیر چلو علی دے دا دیر سیاسی دے دے بچہ تا غلی شوی چرتا دے یو کمر لاندے بیا براوزی میں اللہ رب العزت داغی دا شک استو دا پارا فرعون کو برا باندھ رہا غرض ہو کا نا یہ قول داد جزم کے تیرا غرض ہو لیک عام مفسرین ہوئی اوشا علی اللہ رحمت اللہ علیہ چالا سطح الماء نہ دو بود سرد پاس ادا سے پروتو اویدا پارے دریاب کے اوسم ہوئی دا صفت شتا ورنہ چیو سڑے غرق شنا ویخ لذی کا نا اواغی دریاب کے دا صفت دے چی اگا بندہ بر را غردیو آگا چی فرعون یہ بر را غردو لیو کا نا علا سطح الماء ہوئی دا دا اگا قول لی صرفو انور دا عام خلق و قول دا دے چی اگا را غردو دا عبرت دا پارا او یہ اگر پروت دا جائب گرد قاہرہ کی یا دا مصر کی کنا تو دا تاریخی خبر دا تفسیری ماجیدی ہوئی بیان القرآن ہوئی چدا ہو مصر والے قاہری والے تو لاش میں لو شیو د تیبس خارنا غٹ غٹ اڈو کی ہو اغیبیا کے ہو دے چکھل کی چدا سے پخوا تیر شیوی دی جدمر غٹ غٹ بدن اغلاش پروت نے پاری باندھ چادا گمان کو چدا بد فرعون لاش اس پتہ نہ لگی چدا غدے قبل دے دی ولدا شہرت ور کر دے قرآن مطلب دار چبا سرس تو خلق ہوئی نہیں بنی اسرائیل ہو دا پورا دا زمون فرعون تساجت ہو ممکن سے عبرت اخلق ہو اگیلت نے عبرت غسل پکاروں چگور اللہ دا سے خلق و محلاقی و تباقی ہے کا نا نن روزی منگا اغرز و بدن ستا پوچت از مکبان دی لتکونا لمن خلف کا آیا چشیتا درست خلق دا پار دیر لوی عبرت لمن خلف کا آیا چی اغا وقت کسو کا اغیولی دن دا دا غید پار عبرت شو او جسو کو اشتا دن اغیوی بس تر قیامت پوری بینو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ او بے شک ڈیر دا خلقنا دا سیدی چیز مند آیاتنا قدرتنا غافل دیم فکر پکے نکی سوچ پکے نکی عبرتنا ناخلیم فرعون ہلاک شو اس بنی اسرائیل تا اللہ پل انعامات خی چی ورطا سبانے وادا انعامات کری وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ یقیناً من زے ور کڑے بنی اسرائیل تا پا دنیا کی زے دا عزت و دا شرافت و صدقن دا مانا مُبَوَّأَ صِدْقٍ اغزے دا عزت و دا شرافت کیا غزمک دا برکتی ملک دے دا شام و فلسطین زے پا زے قرآن غیتا نسبت کرے چی اغزمکا چی مونگ پاکی برکت آچو لدے پرزقنا منت طیبات مونگ رزق ور کرے دیتا دیر صفا و سترا من و سلوا فمختلفو نداغی نسل یادی خوا اغا نسل چی اغا دی زمانی تپات شرد نبی علیہ السلام ندی یادی فمختلفو دیگور اختلاف نو کرے بلکہ پاکپلو کتابوں کے نبی علیہ السلام صفتوں نمونتی ہو او دے بیوی چی مونگ با پیمان راولو مونگ آغتا پہ انتظاریو دا آغتا پیدا ہے کہ دو زمانہ نزدی دا مختلف ہو اختلاف نو پکے خوا پس اختلاف نو کرے پا حق دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حتی ترغی پوری جا آم العلم چراغی دیتا قرآن وحی و شواغتا او دی خبر شو چی اخو پا عربو کی پیدا شو بس دیوی چی خوا مونگا نشو من لدے خوا پلی دے دا مونگ دا یہودنا بالقوم کی پیدا شو پا دی وجہ زد واغستنا بے شکر افتا و فیصلو کی دی پا میند کے پر رد قیامت اغا فیصلہ عملی فیصلہ خوا دا حجت فیصلہ خوشوی دا فی ما کانو فی اختلفون خبروں کی جدی بگے اختلاف کی فین کن تفی شکن واقعات ذکر شو آخر کہ اللہ رب العزت دی امت تا توجہ ذکر کی نہ خطاب یا پیغمبر سبے زہر کی چو گورے فین کن تفی شکن کچریے تو پشک کے دہاغی کتاب نہ چمو نازل کرے تا تا فاسأل الذین تپوسو کا کنا او حدیث کی راضی چی نبی علیہ السلام ویچی لا اشکو ولا اسألو لا اشکو ولا اسالوم زن شکو ما او نس سوال تمیجت شتا. مطلب دا حدیث داو چه نبی علیہ السلام وی دا زما پا حق کی نده فین کنتا. دا اللہ هر اغا بندتا وی چه دا اغا شکی دا پا قرآن کے و پا توحید کے و پا رسالت کے ناغتا وی خواہ. دیو جنو فسرین دا مانا کہ محمد بن زاہد اغوی سمیت الامامین ماوی دلی دو امامان ناوری دلی سالبن و مبردن دا امامان دلی دن دلی آیت پا حق کتی ماوری دلی چی قل یا محمدو چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توایا دی مشرک تا چی یا عابد الوسن ان کنت فی شکن چی مشرک کتب شکن تپوسو کا کنا عالمان خودشتے کنا جستا باغی اعتماد دے. یا عابد الوسن چی دا بوت عبادت کے کنا نخپل شکو باسا کنا دا آغت ہوئی خوا ذکر نبی علیہ السلام لا اشکو ولا اسألوننا دا ما تنوئی ذکر جی زما شکم نشتا او سوالم نکم نچانا زما یقین دے پدی باندھا. نئے انسان کچری تب شکی داغ نہ چمنگ نہ دل کڑی تا تا فس الزین تپو سکا داغ کسان نہ یقرؤون الکتاب من قبلک چہلی کتاب دی کنا چہری لولی کتاب مخ کے مخ کستان چ نازل شویر لقد جاک الحق من ربک یقینا تا تحق قدی صورت کی طرف ستانا فلا تکونن من الممترین نمکی گتو دا شک انکونا ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ مکی گدا حلقنا چی درو جن کی آیتنا دا اللہ فتکونا من الخاسرین شیبت یو سلسلورم کی وزی مانا پخپل کی چی سوکتن امرادو تول خطابات چی دی دا دی شکی انسان تا دی منکر انسان تری ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون يقينا اكسان چی ثابت شوی د پدی باندې فیصله درفستان د جهنم ندی ایمان نراوی حقت كلمه ربك د عذاب کلمه چل امل ان غریمان نشی راوی ولو جاتهم كل آية اگر کراشی دیتا ہر قسم دلیل ہر قسم معجزہ حتی یروا العذاب الالیم الا بے ایمان راوڑی چوینی عذاب دردناک فلولا کانت قریۃ سمر قومن چ ہلاک او ہر یو گویلی چ آمنتو لکسنگ چ فرعون اوئے لیکن ہی چال فیدہ نور کئی نیمخ کی سے فائدہ ور کرے دا نوس ہو یو قوم دے چگی لے فائدہ ور کرے وا رغدی دے کی بیانی فلولا کانت قریتن پس نو دا سیو کلے آمنت چیمان راولو دا عذاب پو وقت کی فنفاہا ایمانوها و فائدہ ور کراغی لے ایمان دی الا قوم یونس مگر یو قوم دی یونس علیہ السلام عذاب پہ راغلے ہو او چگے کڑے توبے ویستا دیر زبردست توبے ویستا چو توبے کم شرطن دے اٹول پکی برابر ہو راؤو توی دے کورونو نٹول سڑی و خزیت والو لوی ٹول ساروی انزان سر راویستا تو سارون اے بچی جو داکڑو چدیم پکی چگے ہوئی نبس اللہ رب العزت عذاب واپس کر دینا نو دا آیت کار مطلب خدا دے چدا دا اللہ دا قانون نے استثناء شوا چل اللہ ویلی زے پزے سورہ انعام پاخر کی تیر شودہ وسی سورہ مومن کے راضی حامیم چبیا چالا فیدن اور کی ایمان راوڑل کنا یوم یاتی بعض آیات ربک لین فاو نفسن ایمانوها هاگا وقت که چه دیر علامی ہوئی او بیا ایمان روڑی نو ایمان پیدا نکی کنا نو قوم دو یونس علیہ السلام داغین مستثنا دے چلا قوم یونس نو فسرین جواب کئی چنا مستثنا ندے قوم دو یونس علیہ السلام باندے عذاب واقع شوئے نو صرف علامات یلی دلیو زجاج وی مار اول عذاب انما را اول علامات علامات اولی دا اسمان کی سروال راغے دا سنخ نشانے دا عذاب راغلے نبس غیر آو آتا تو بھی ایویستے اللہ عذاب واپس دے او قانون پا خپل زی دے چکل عذاب واقعاشی نبی ایمان نمنظوری گی بیا توبہ نقبلی گی او دا طولو پا دی رائے دا چھے دی علامی لی دلی وی عذاب پا حقیقت کی نو لی دلی تھا لما آمنو کلچ دی ایمان روڑو کشفنا نم عذاب الخزیم نواپس کم دینا عذاب در رسوائے فی الحیات الدنیا پا دی جند دنیا کی ومتانم الہین او فیدور کم دی تا تر یو وقت پوری سوک چوئی چنہ عذاب راغلے واپس سنغی بس دا خصوصیت تے بس دا اللہ ارادہ و مشیت تے جسنگوشی دے چاپ حق کے دا بد یونس علیہ السلام دا قوم خصوصیت نو چرا غلے عذاب تے نبی واپس چکا نا تے صفات کی بیا راغلی امتا نام الہین ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا دا تسلی دا پیغمبر تاخیر کے او جواب دے او قسم سوال چدا خلق قلی ایمان روڑی چنبی علیہ السلام راغے قرآن نازل شو نسوجہ دا چدی ایمان روڑی دا ہر چا دا ارادی چٹولو خلق ایمان روڑی پا جمع باندے دیر اللوے فیدہ بوشی اللہ دا غی جواب کئی چدا خود ما خواہ دا کد خلق خواہی لیکن زمانی خواہ نبی آغا کار نشی کے دے کا نفر کچرے خواہے درفستان چٹول خلق ایمان روڑی پا جمع لآمن من فی الارض کلهم جمیعا خام خواہ ایمان براوڑے آغا چاچی بزمکا کی دی ٹولو او پا یوزل باندی جمیعا اوڑان دی رستو پا کنو او پا یوزل باندی با ایمان راوڑے لکا پا یوزل چی آدم علیہ السلام تا ملیکو سجدہ اکڑا جمیعان دیا ویلے خدا سے نکی گی بس اللہ دا سے ندا فخانو لو راغلے لو دے امتنا دا پار رازی نفی دا پار رازی سا افا انتا تکرہ الناسا نئے پیغمبرات با زبردستیو کی پا حلق باندی حتی اکونو مؤمنین دے دا پار چیدی طول مؤمنان شیئیم ننتا خو زبردستی نشی کولے ولی لا اکراہ فی الدین مخی ویلو چی دین کی زبردستی نشتا دے قد تبین الرشد ور سخکار شوی دو اشارہ دو پدی آیاتنو کی دیتا چی اختیارات دا اللہ دی دی چا اختیار نشتا دے پیغمبر استا اختیار نشتا ورنستا خواہ دے جدا طول خلق ایمان را اوڑی چونکہ استا اختیار نشتا نو زبردستی نشی کولے نو نوست دا ہر نفس نے نفی کئی خواہ چار یو بند چی دے و سر دے اختیار نشتا دے چی ایمان روڑ سوچ دے اللہ رحم پی نشوے وما کان لنفس ان تؤمن او ندی لائق یو نفس لرا چی ایمان روڑی اللہ بیزن اللہ مگر دے اللہ پا تقدیر سران بس چی اغز چا پا حق کی ولی کی فیصلو کی ناو ایمان روڑی نو اذن نمرا دلتا کی تقدیر دے اگر ایزن نہ دے اگر ایزن خواللہ دے ہر چاہ پا حق کرے چیمان راوڑے ویجعل الرسال اللذین لا یاقلون اولا گرزید اگر پلیتی دے شرک اگر کسان باندی چیغی کے عقل نہیں تقدیر یہ ادا دے خواہ چویجعل الرسال وہ تقدیر کے ادار آگلی دی چکم خلقوں کے عقل نشتا و سوچا و فکر نشتا اللہ پا غیبان دے شرک لک کی و مضبوط کی اب سنگ ایمان رہو لا یاقلون یہ ہوئے چدا سوک دی چی اللہ بشر کی لکڑی اداغ دی چی لا یاقلون دی چی عقل و فکر نکار ناخلی ذکر پسی ہوئی چی خلق گوری فکر ہو کے سو چکے تاسبان دی شرک رانشی دزان غم کے گوری ذکر چی سوک دا عقل نکار ناخلی نبس دنیا کے او بشر کی راگیر شرک پسی چاپیری بتا سوچ و فکر کیا کرنا تھا قل انظروا ماذا في السماوات والارض او ایدیتا چه خلقو او گورے پا نظر دے عبرت سران آغا ستا چه پاسمان نو کی دی و آغا چه پزمک کی دی تا عبرت پا نظر سر او گورے عبرت دگا دی چه اللہ قدرت تینا معلوم کے ندا با یو سبب جوڑ چی ستاسو دو پارنو خواہ کہ جر اللہ استاد بحق کے فیصلہ کری دا با سبب شی بل چاہتا با ضرورت رانشی وما تغنی الآیات والنظر عن قوم لا یؤمنون اس پہ دورن کی آیاتنا او دغسے پیغمبران داغی قوم پا حق گی چیغی ایمان نراوڑی چلا داغی پا حق کی ایمان نہیں لکلے نکار سمر آیاتنا و تراشی اور سمر پیغمبران راشی حقیل سفیدہ نور کی دا خو اللہ خپل حجت تمامی بس دا آیاتونه چې نازلی پیغمبران را لیگی دا غی تا خپل ڈیوٹی او لکڑی چی دا ستاسو ڈیوٹی دا کوئی ہے دا غی سر ستاسو سکار نشتر چی چا ایمان راولو کرانو آخو دیزی مواری ندا پا پردی کار کسو کار لری اللہ ای زما پا کار کی کار مل رہ دا خو زما کار دے ستاسو خپل کار دے چی مسئلہ و رساوے دعوت ورکے او حق مپٹوے دا قصال زنواری دا ایمان راولل نراولل آخو دا اللہ اشتا فحلی انتظرونا پس دی انتظار نکی کل چی اللہ و تا اسباب راولی گل انبیاء راولی گل کتابون نازل کل او سم خلق لا پا شک کی دے اللہ وی دی دسے انتظار کی دی انتظار نکی مگر مثل دا عذابونو دا کسانو تاجی ترشوی دی مخی دینا ایام نمرا دا عذابونو دی ایام او تذکوی چی پروزو کی راغلیو کنا پروز شپیوی کنا دی انتظار نکی مگر مثل دا عذابونو دا خلقو تاجی ترشوی دی مخی دینا قل فانتظرو نو تو ایچ دے انتظار کو اخفل عاقبت تا انی ماکم من المنتظرین تم تاثر انتظار کو ان کیم اریو بدا سے ہوئے خواہ سم ننجی رسولنا سم سمانا اللہ بیا دا خبر ام واورے لکہ دا دمر ہم چی واورے دینا سم اسمہو حاضر بیا دا ام واورے دیتا تعقیبی ذکری ہوئی چمنگ نجات ورک خپلو پیغمبران اللہ والذین آمنوا وکسان لچ مومنان دی کذالک اللہ وی دق از ما شان دے کذالک چی انبیاء بچ کی مومنان بچ کی او قومن حلاک شی کذالک سو حقا علینا ننجی المؤمنین اللہ وی دامو لازم کری پا خپل زان بای تفضلا حق دے ومنگ باندی چی منگ باندی جات ورکو مومنانو لان پورا دا حقا چی ذکر شنو خام خاضی ان کے پریشانی پیدا کی او دا دا ہر اغا لفظ خصوصیت تی چی اغا مبہم ہوئی کم لفظ چی مبہمی گنا نا با ذہن کے پریشانی پیدا کی ولی چی حقا ذکر شنو ذہن ترالا چی پا اللہ دا چا حق شتا اللہ خود چاہ دا حق نہ مجبورا نہ دے تو چھ سنگے ہوئے چھ حق کا نہ لینا نو تاویل بکی گی چھنا دا حق واجبا نہ دے پاغ لازم نہ دے دا حق دا غد فضل لے چھ غویلی چھ چونکہ زو مہربانیم ذو الفضل العظیمیم دا غی ذو الفضل العظیم مطلب دا دے چھ دا ما پردان لازم کری دی بس چارہ بانی لازم کری نہ دی ردی وجی نہ فقہاوی چکل مبہم لفظ دے کنا ردی پا دعا کی نوے چې به حق فلان به حق فلان مبهم لفظ بنوي ښا دین من شوید په لا تقولوا راینا کې او چې کوم داغه زمانه بدعتیان ناغي وي ری دا خیال نه ساتي وی او په الله باندې حق شته کنه چې خپل بندیان له بخه ګوري ابد بنه ګوري هغه په لازم کړی ښا معتزله وته وي قل یا ایها الناس دا وګور دا وی معنا کوي چې ان كنت فی شک کنده چا تویلو خلق ته ویلو وایا اعلان کا چې خلق ان كنتم فی شک من دینی کجر تاسو هغه سی په شک کې زما د دین چې دا پیغمبر مون ته کومه خبره کوي پوه نه شو چې دې مون ته سوې ګور هغه سی په شک کې وفا دا هر زمانه کې داسي نو که تاسو په شک کې زما د دین نه نو زه تاسو استاد خپل دین وضاحت کوم په داسې آیاتونو کې ګور اول سورت کې ویلو چې فعبدوا الله بندگی وکړه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فعبدوه ندی پوه نشو چې د فعبدو څه معنا ده موږ خو عبادت کوو نو دلته ورته هغه بل طرف بیان کړه چې لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد دې سره شک وزي کنه چې رد شرک شي کنه نو کې تاسو په شک کې زما د دین نه چې د دې پیغمبر په دین باندې پوه نشو چې دې مونږ ته کوم دین پېښ کړي او شخص ته وي شک وي استوا طرفین ته وي چې تا ته دواړه طرف یو شان تخکاری کم دواړه طرف هغه خلق چې سکوي مشرکین هغه او چې الله سوي دا تا ته یو شان تخکاری چې رمونږ یو ته بد نشو ویلې دې ته شک وي استوا طرفین چې حق او باطل تا ته یو شان تخکاری چې رزه خو پکې وي فرق نشم کولې ما ته خدواره یو شانت اخکاری دیتا شک ہوئی اللہوی دا شک نزانو باسے گورے فلا عبد اللذین تعبدون من دون اللہ زخو عبادت نکوم داغی کسان ہو جتاسو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نام اقصر کافرون ون پی آیات تخا ولیکن عبد اللہ اللذی توفاکم زخو عبادت کوم داغ اللہ چه تاسو تیم نشه اخلاسه دیم تاسو تی اخلاسه دیشه دی پا دی طریقه پوکی کنه دا طریقه دا دعوت ها لکه آغی تاوی چه مکوه گرد بلچه عبادتو یو دا اللہ عبادتو که غزات چه تاسو با یو دل اونی سی گره خا و پا بل لحجه که و توائی یتوفاکم تاسو با ملکی گره مطلب دا قرآن داده چی خلقو شرک مکوه کنی ملو باشه از عدی پی نپویی ملو باشه اگوار شرک مکوه خواه دا اصلی مرگ ده چی بیارو جوان دن نی ومرتوانکون من المؤمنین ما تا حکم کنی شوی ده چی شمز پخپلا دا مومنانو نا پیغمبر پا مومنانو کشمار ده کنا خواه چی کم دیکی آئیو هلذین آمنوی کنا پیغمبر با پکیوی خواه ذکا خودی نہ پوئے گی پتے باندھے نویلی اچھی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ اللہ نوی چما تو وسیلہ ولٹو ہے وے سو کو وی لک دغا کنا ذوات فاضلہ ذوات فاضلہ کی افضل سوک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصدا منی چی پی ایو الذین آمنو کی پیغمبر شامل لکن منی داو تا دی آیت نے انکار کہے چی عمر تو نکون من المومنین خنو چی اغبا کی شامل لکن آغتم اللہوی چی ما توسیلو لٹوان ناغبا سوک گوری اغبا مزوات فاضل گوری نداغن افضل سوک دے لکا چی پیغمبر با اللہ توسیل لٹی کنو لی پی ایو الذین آمنو کی دے کنو چه ایمان والو سرد پیغمبر نو دا اللہ نو یری گے او وسیلہ لٹوے اللہ تا تو پیغمبر بوس گرز ایزان لے وسیلہ گوری کنا نجی سوک با وسیلہ کی داغن سوک بہتر شتے دا جی سوک زوات مواد کی نو دا اشکال پاغی راضی چو ایمونگ تا دا پیغمبر وسیلہ او خیا نو دیل برادی چی نیک عمل لکنا نو بس جو دا بلا خبرت لدی کا کنا بیا خوا وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا اما تحكم شويه دي خبري اور اخر دو صورت کے آداب ذکر کی بیا دا انشاءاللہ دا ہر صورت پا اخر کے منگوایو چدے بگے پیغمبر تا اوامر ذکر کرھا او مضبوط کا فلزان دا دین دا پار دی کے دیر ضرورت تے دے استقامت حنیفا خدا سے حال کے چبا پاک یہ دہر باطلنا ولا تکونن من المشرکین او تا تا حکم دے چمکے گا دا مشرکاننا خطاب پیغمبر تک یہ مطلب پی امت وی ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک سورت آخر کے طول شرکیات رد کرل مخ کے عبادت لا اعبد الذین تعبدون ولیکن اعبد اللہ دا اور پسی رد شرک فی الدعا مبلت بغیر دا اللہ نام اغا سوکو چی نستا پا نفع باندی قادر دے نستا پا نقصان باندی لا انفعوکا ولا ضرکا فا انفعلتا پچھر دا کر دے اوکو فا انکا ازم من الظالمین نیقنن شیوتا دا ظلم کون کنا سمطلب سوک چی غیر اللہ تا آواز کین دا ظلم دے فین فعال تا سمانا فعال تا ذکر ہوئی چکا ہر چاہتا ہی گورے چتو اے نما خو بل چاہتا آواز نرکڑے پیغمبر تا مکڑے چیا رسول اللہ ہے اللہ ہی فین فعال تا مویلے دا فعل دے کنو دے چتا آواز کھا دا عموم دا پارے ویلے چی دیکھ استثناء نشتا کچھ من دون اللہ ہی نو پیغمبر من دون اللہ دے کا نہ دے نہ بے شرک بے تصرف وَيَمْ صَدْكَ اللَّهُ بِذُرِّن قَوْرَسِ اللَّهُ تَعْتَاسُ تَكْلِیف مَامُولِ فَلَا كَاشِبَ لَهُ إِلَّهُ نشتے لرکا ان کے غی تکلیف لرا مگر یو اللہ دے دے ولی ہوئی ذکر مخی ہوئی چا غیر اللہ تعوا ذکر ناغ ظالم دے ظلم اوکا ندیوی چھ مون سچلو کو مجبور یو کنا اس تی دانوخی جیو فالج اوویو مصیبت راشی نوس آواز بنکو مون خود مجبوری دو جن آواز کو فاللہ رب العزت وی خوا ویم سکاللہ و بذرن فلا کاشی پلکو دا مجبوری نشتا دا اللہ رب علی و غیل رکی دا اللہ خبر ناوری کنا خوا کورسی اللہ تاتے بندہ معمولی غنت ضرر نشی لرکو لے غیل رب اگر اللہ بے لرکی ناغت آواز کوان وین یرد کا بے خیرن اگر کے ارادہ قدریو کستا پا حق کے دا خیر دلتے یرد کا ہوئی خوا دا دیر تاکید دا پا رہا کہ ارادہ دا خیر اکڑن شکر و باسا خوشال شخا فلا راد دلی فضلی نشتے واپس کون کے دا غفضل لرہ او دا غر حمل را چیرا دے در پا دا خیر اکرن باغ دیر لویشے یصیب بیہی من یشاء من عبادی رسی اللہ دا رحمت خپل اگا چاہ دا چو غواری دا خپل بندیانونا وہو الغفور الرحیم اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان آخر کی ترغیب قرآن تا ذکر کی شروع کرے ہمو فیجمالاً تلک آیات الکتاب الحکیم او دلتے تفصیلا نوی قل یا ایوہ الناس وائے چے خلقو قد جاکم الحق من ربکم یقینا راغتا اس حق در افتا سنا ناچہ مخ کی بیان رد شرک فی العبادت فی الدعا فی التصرف دا حق خبری ہی کا نفع ومن احتدا چاچہ زان کامیاب کو ہدایت حاصل کو فینما یحتدی لنفسی بے شکا دائے دید دا خپل زن پار فیدہ مند زن سر دے خوکڑو بلچہ سر دے سوکڑو ومن ظل آسوک جی گمراہ شد دی قرآن نا فینما یذل علیہا دی بوج با پاغ باندیوی ومانا علیکم بی وکیل زما ذمواری دقا و بس زنیم ذموار ما غتاستا ارسو دا اللہ دین توحید قرآن دقا زما ذمواری و عزد دی نیم ذموار چیز با دا ہدایت تاسو لپڑو کیا چو ما اوستاسو ضرورن و دا کفر و شرک لرکو ما پریشن بدل لکوم نا ومانا علیکم بی وکیل نیم زو پتا سو باندی ذموار ذموار اللہ دے وتبے ما یوحا الیک داخر کے ہوتا حکم کی اور تسلی ذکر کی ہن کوئی چتنی ذموار نہ تر اگلے سلے چزمر لے دعو کے پزان دینو می سے چز پیغمبر یم کنا زل رسول یم ابل پلوئے چیز نیم زی موارے جی بخبر ادا اللہ و تحکم کی وطب ما یوحائی لے کا صد دی زی موارے خواہ ستا ڈیوٹی پو دنیا کی دارا ابل اول کی ویلیو چی خلق خوڑیر ناشناو گا لخبر چی ان اوحینا الی رجل منہم چی منگی او بندت اوحی اکڑا نو خلق لداریر ناشنا چی اکان لنناس عجبن اللہ خپل کار بکی دی درسن تعجب کی خا چس شیوین دی تناشناخ کاری لگیا بھائی تب تابداری کے ادارے چتا توہ اوکڑیشوا در تعجب خبر ندا وصبر او صبر کوان دی کی دی صبر دیر ضرورت تے حتی یحکم اللہ ترغی پوری صبر کوان چی اللہ حکم رولی گی دی جہاد و دی قتال ذکر دا خود رنبو صورتون ندیکا لکھا دی وقت لا جہاد کم دے ہو دا خو پچاس او اکاون صورتون ندی صورت یونس و صورت ہود حکم دا قتال خوڑی رست را گلے حتی یحکم اللہ او خیر الحاکمین اللہ بہتر فیصلہ کو ان کے دے دار چانا دا صورت